سوره نصر چو مدنی ترائی کریم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح یل خدای سن مدد فتح مکہ پنیو آثارو تو نتائجو سان توی ووت حاصل سپود تمیک آثار یم تت پیٹ مترتب سبد ونچی تم گئی ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا بیلی وچ وقت توی خدای سن اس دین اس یعنی اسلام اس اندر لوک داخل سبدان فوجو فوجو تم سات زانیو توی کہ دنیا اس مز روزنو مقصود سپد حاصل بیس تہند پیغمبر بناون اندر تکمیلی دین مقصود اس چ سپد مکمل ون چ سفر آخرت قریب لہذا کریو تی تمش تیل فسبح بحمد ربک واستغفر پس ارشون تی پن پروردگار منزہ پاک زانان بے اشرف تس حمد دپان بے اشرف تس مغفرت مگان پنی خطر بی پنین امتین ہند خطر انہو کان توابا بے شک سٹا توب قبول کرون